أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة إلى ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون. دیکو پارو با نبی علیہ الصلات والسلام بارکی وی بس بده باندې به زمانہ را چې دوی بمړ شي او خبر به ختم شي. نه اولاد نشته مطلب بس مرګ راغې دی او پات شن خبر به ختم شي او مونږ بدل نه خلاص شو. الله جل جلاله د دې شوبې جواب عمر کوي چې انک میتون اے پیغمبر ته هم لیدل کې هو انهم میتون دی هم لیدل کې نه دا نه دا چې ته بلال شي دی بخلاص شي طالب وفات راشي او دی لمرګ ناراضي څنګه چې تم لګی داسې بدیمړي دی اخلاص یې نشته. اسم مینکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. بیا په قیامت پر از باندې دا الله مخامخ تاسو خپل کې یو بل سره بحثونه مناظره کوي او الله بس تاسو بس کی عملی فیصلو کې چې څو پاه کوي څو پناه کوي. نو اصل کې د دې شوبې جواب دی خو دې کې نورم خبرې دي. الله پیغمبر تو انکم ایتو ویا کې دا ترغیب ال الاخرت هم ده چې اخرت رواني او چې پیغمبر ته وي ته پات کې دن کې نو امت ته وي ته پات کې دن کې استا متبعين به وفات کی او دا کفار چې دین دوی به وفات کی. نو چې وفات لازمی ده او یقیني ده نو معنا دا چې اخرت له تیارې پکار ده. نه پیغمبر تم تیارې وکا استا امت تم تیارې وکړه دا کافران نیم کفر وی دي او دین هم د اخرت لپاره تیارې وکړه. نو گویا کې دې آیات کې ترغیب ال الاخرت تم دی او په دې آیات کې بل خبره چې د مرګ نه د هیڅ یو تن د پر اخلاص نشته. یعنی دا الله د پیغمبران په دنیا کې د ټولو نه برګزیده خسته ده د الله پیغمبران دی. بیا په ټولو پیغمبرانو کې نبی له صلوات و سلام امام الانبیاء دی سردار دی چې بیا غته الله تعالی پرمای پتا باندې بوفات راځي نو پاتې سود نشته خبر ده تعالی. نو په آیات کې دا خبره هم ده چې مرګ به هر حال هر چاله راتلون کې دی او نبی علیہ الصلات والسلام تم صحابه او تعالی تعالی فرمایي کې دا د الله پیغمبر دی او به هر حال دی بد دنیا نزی او د باندې به وفات اغرازی. یاد خبر یاد ساته دی آیات کې الله جل جلال او نبی علیہ السلام سره وعده د مرګ کړی دی. یو میت لفظ دی یو میت لفظ دی دواړو کې فرق دی. عربه کې معمولی لپس سره میت او میت. ایو شاعر هم وی ومن یکو ذا روحن فذاک میتن چه کم صاحب روح دے روح پکی دے اللہ جوندے دے مدت میت وی لکی گی یعنی مرگ پیرا روان دے. ومل میتو الا من الالکبر یحملو او میت میتنا میت میت اگیتو چه پو گو باندے سڑی بار کڑی او مقبری تیوڑی ناغت عربی که میت وی لکی او میت اگیتو وی چې هغه ضرورت ته ژوند پکې دی ناغت ویل کې ګاله کته باندې کې ته میته ان ته به آینده باندې کې ول ته میت لفظ راغله دی. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي نه کمې دنیا کې نن ته وفات کې دن کې تابانه به وفات راځي. دا مانند چې ته مړې نو چې مړ دې نه دا آیات بیا په چا نازل شي پمړو خو وغه نه راځي. خبره ده له بازه دې معنی غلطه کوي ته مړې یعنی نا دا معنا نه د تمړي دن کې آینده کې ځکه نبی رسول الله ژوند دیو دا وعده د مرګ ده. بیا دې ځکه یو بل مسله اخیری مسله دا یاد ساته چې یو نبی رسول الله سره وعده د مرګ ده دا غي دلیل ده وعده د مرګ شوی ده. او دیم نبی رسول الله سلام باندې مرګ راغلم د دنیا کې پاین محمدن قدمات د ابو بکر صاحب خطبه ده د نبی علیہ الصلات والسلام چې وفات شو ناغو پرمل نبی علیہ الصلات والسلام هغه وفات شو دي. چا چې الله عبادت کو د الله عبادت ته کوي الله ژوند دې چې چې نبی علیہ الصلات والسلام عبادت کو نبی علیہ السلام وفات شو. نبی علیہ السلام باندې وفات راغلم درېمه خبره د نبی علیہ الصلات والسلام د مرګ نرست ژوند چې د حیات الانبیا چې بده کې د اهل دیوبند اهل سنت او د پنځ پریانو اختلاف ته نو هغه په دغه نقطه کې دی چې آیه د نبی له صلوات و سلام د وفات نرستو برزهی حیات چې څه ویل کیږي د آخرت حیات چې څه ویل کیږي حیات الانبیا هغه د کمانا کې مراد ده په دې کې نه ده دی په اهل سنت والا باندې بلیم لګی چې تاسو یې جمل نه دی کې دا الله تعالی ویلي خطبه ابي بکر کې ویلي دي ابو بکر صاحب دې کې د هیڅ اختلاف نشته چې نبی له سلام سره واده د مرګ شوی ده دې کې د هیڅ اختلاف نشته چې نبی له سلام مرګ راغله صحابه په جنازه کړه د پن کړه ته ژوندې نبی په جنازه سره کړه او اختلافي نقطه چې دا چې کله نبی له سلام باندې دنیوي ژوند کې وفات راغې د عین رستو نبی له سلام تبیا حیات برزهی د اخرت ژوند حاصل لې اک اختلافي نقطه ده خبر ده تعالی او صحیح عقیده ده چې الله تعالی انبیا او تبیا د نور او شهدا او په نسبت باندې ټول ته ژوند ملوي بلکې د آیت ساته کافر ته ملوي کافر ته دومره ژوند ملوي کی د روح د بدن سره دومره تعلق کی چې سزا په مخصوصه ای د مؤمن د بدن سره دومره تعلق کی چې هغه په جزاء او نعمت مخصوصه ای او په نسبت د عام او اموات او مؤمنانو د انبیا او ژوند او د شهدا او ژوند دا کوي خبر ده تعالی نو دې آیات کې وعده مرګ ده صرف اغا نور خبری رسته دی الله پرمایل اے پیغمبر انک میتن یقینا ته چې اغم لیدون کې تا وفات کېدون کې یقینا ته و انهم او یقینا دی چې دی میتون دی مړیدون کې مرګ پیرا روان دی ندی پتا سخ واسړې کوي واسړو ته ضرورت نشته پایمت ته پومل خالدون بل الله پرمایي کې ته وفات شې دی به همیشه تا هونی شي کېږي ثم انکم بیا تاسو طول چه یوم القیامت پن و رز د قیامت باندې عین درب بكم درخ فل سرا په دربار درب کې تخت تسیمونه تاسو به بل سرا بحث مناظری کوي تاسو به بل سرا بحث کوي الله تعالی بس تاسو مس کې فیصلو کی عادل والے فیصله بو کی هر یو ته خپل سزا او جزا ورکي چې کم نه حق دې مشرک ته هغه الله تعالی جهنم تولیږي او چې کم مسلمان دې مؤمن دې هغه الله جل جلاله جنت تولیږي اختصام تاسو به جګړې کوي الله ورته سره کې خویات ساته دا غزه د دې فیصله کې فرق لل دستاځ په یو کس باندې صح حق او ناغه حق وته درګي غنم دی جوار دی پیسی دی دربې خبر ده تعالی او ال تک حق کې با انسان نه نیکېږي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی کو حدیث سے تو پہلے صحابه تو پرمایل زما د امت مفلس پیژنې صحابه زین کې دا چې پیسی ټکی وسر نه درهمونه نبی صلی الله علیه وسلم پرمایل نه دومت امت غریب هغه چې هغه په بلا نه کې ځان سر راړي نو په پاسي یا رسول الله دماله سپېړه راکلي ورکه دل نه کې دماته کنزل کړي ورکه دل نه کې د زمانه دا خو خړلې ورکه دل نه کې اخر کې با کسان راضي نو پرشتي بو یا الله دسر هونه کې ختم شي ځکه ټول نه کې بزي خو ایمان ته نه نسل کوي ځکه ایمان دا شی دی چې دا د هیڅ شی برابر نه دی ځکه په ایمان باندې همیشه همیشه جنت دی دا سیونیکی د چې دا اچ د ظلم په مقابله کې دا نه ورکول کی نو تر ایمان پورې چې د ټوله نه کې لړی شي نو بیا الله تعالی پر مې د مجرمانو د مظلومانو ګلمون را لې پر ظالمي ورته پله نو په پردو غل کې به د جهنم تلل شي خبر ده تعالی نبی له صلوات والسلام فرمایل زما د امت غریب او مفلس انسان دا دی خبر ده درازي اول ته یو حدیث کې دام لازم معرفت القرآن ذکر کړي چې اول بخزه خاون راوستي شي اول ته بدانی چې دی خلبه نه ته بیان کې بس مطلب تاسو لیکو پایر دی لیکو خبره کټ شو نه اول ته دا خلبه بن شي اندامونه به خبري شروع کی سان دامونه به خبره کې خزه باندې تا کم ظلم کړي او وي او چې خزه تا سره کم زیاته کړي ستا کم حق ځای کړي دا غین دامونه بیان نه عدالت دا سینې شي پای کې رشوت چلیږي یا پای کې غلط بیانی چلیږي یا پای کې دروغ غوان چلیږي یا پای کې دا پیسې ټکی چلیږي نه الته چلیږي اعمال او ګناه او بیان بد حق کی او فیصله وسوک کی الله تعالی کی نو تاسو به اختصام کوي او الله جل جلاله به سکی فیصله کی ورپسې الله تعالی د فیصله سنا سه تفصیل کی فمن علم سوک د ډیر لوی ظالم دا چانه ممن دا چانه کذب عل الله چې په الله باندې دروغ ویلی نو په الله باندې دروغ سی الله د پر زوی د په الله دروغ دی الله د پر بیبی د په الله دروغ دی الله دا شی حلال کړي دا حرام کړي د مشرکانو به دا حرام کړي دا حلال کړي دا په الله تعالی باندې دروغ شو ملکه د الله لونه دا په الله درو شو حضرت د الله زوی دا په الله درو عيسى د الله زوی دا په الله باندې درو نو په الله باندې درو تړل الله وي د دین لوی ظالم انسان کم یو دی چې د په الله باندې درو کوي په الله باندې درو تړي وکذب بالصدق او د نسبت درو کوي صدق رښتیا شي دا چې قرآن د اسباغه وخت کې جاءو چې راغې د ته د قرآن د حق و تراغ انو دا معنی شو وکذب بالصدق جاءو او دې نسبت د درو کې صدق تا حق تا صدق تا رښتینی شیدا چې قرآن دې جاءو په هغه وخت کې چراغ دې نو صدق و پس سری نظری مانا آغا قرآن اغسط داغا ندیر لوی ظالم سو چه نسبت ده درو کئی دا اللہ جل جلال و کلام تا دا لیز ویاتی شو دا دیر لوی ظلم شو حق ظاهر شو حق راغی پا حق بانده پوش شو او بیا داغی نت زیاتی کئی بیا داغی نت انکار کئی اللہ پرمائی علی سپی جہنم مصول لیل کافرین آیا نشتا دے پا جہنم کے مصول ٹکانا لیل کافرین بلکه اولی نشته دا استفام تکریری ده بلکه شته ده پا جهنم که تکانه ده پار ده کافران دا غی ده پار تکانه شتا واللزی جا ابی صدق آغا چا چرات لوکلو پرشتیا و سر چه اغا سوک ده نبی علی السلام ده مسئله ده توحید راڑا مسئله ده وحدانیت راڑا ده الله کلام راڑا پا صدق بانده رات لوکو پرشتیا شه بانده صدق پا عمل کی پا خپل وینا کی پا غی کی صداقت اختیار کو والذي جاء اجراتلو که بسد کې پسدک سره وصدق به او تصدیق وکړو د دې او هغه کس چې تصدیق وکړي نه تصدیق چا وکړو مؤمنانو وکړو څوک تصدیق نه مراد ابو بکر صاحب د نبی اسلام راتلو وکړو او بکر صاحب تصدیق وکړو نه نبی اسلام په حق سره راتلو وکړو او ټول مؤمنانو هغه څوک چې هغه تصدیق وکړو د دې باره کې الله تعالی خبره کوي اولایک هم المتقون دک متقیان خلق دی زکه صدق لوی مرتبه ده نبی علیہ السلام راتلو کو په صداقت سره پرشتینوالی سره په مسله د توحید سره په حقانیت سره وصدق به او والذی صدق به واغه چې تصدیق وکا کس چې تصدیق هر هغه مؤمن چې تصدیق وکړه د دین او منو د قران او منو دا مسله د توحید او منو کم صداقت ول شي چې نبی علیہ السلام راړو داغه تصدیق وکولای که هم المتقون الله پرمه یقینا اولایک دغه صفاتون ول کسان هم المتقون دی فرزګاران دي دکا صدق و صداقت جمع کن صدق والا شیو من داگی تصدیقو لهم ما یشاؤنا لهم ددی دا پارا ما اغس دی یشاؤنا چی دی خوخی عند رب بهم پنیز درب ددی من اغا سواب چستر کولی دل نره غبون و ری دل نره نده یو انسان پزلو بانده داگی خیال تیر شو بده هر اغا شی چی دا اراده او غاڑی اللہ بوتور کل اید الفاظو تاو گوره اللہ پرمائی دا داگا مصدقینو دا پارا چی دا پیغمبر تعلیماتی اومنل لهم ما یشاؤن دی چی سوالی این در رب هم در رب پل سرم کنی مرد غوالی که بی بیان غوالی که جنت غوالی که خوراکون غوالی که کپلی غوالی که چکر غوالی اللہ پرمائی چی دا دی اراده و دا دی دزلخ وائش آغا غوالی آغا با دی تملاوی دا خپل رب سرم دا مصدقین چی دا پیغمبر دا تعلیمات تصدیقی وکن ذالک جزاو المحسنین اللہ پرمائی دا بدله دا نیکانو خلقو نا چی چا تصدیقو که دا بدله دا غی دا اور پس اخری یاد دنه ترجمه الله پرمای نتیجه ادا شو پیغمبر تعلیمان قران او منو د پیغمبر تعلیمات او من لاغه تصدیق وکړو ليكفر الله عنهم الله تعالی بلری کې د دنیا عنهم د دینه اسوا الذی ناکر عمل اعملو چې دی کړی ويزهم اجرهم او بدل بده ور کې دی ته اجرهم ثواب د دی به احسن الذی د خسته عمل او هغه کانو یعملون چې دی عمل کو احسن بمانا د حسن اسوا بمانا صحیح ناکار عمل نه چې ډیر ناکار عمل بماب کې لګ ونه ماب ډیر احسن عمل بدل بور کی د لګ نه د بمانا د حسن او د صحیح سم مطلب اې د هر مؤمن د پر ګناشتا ګنا نه سو پاکو نشته د کزمون د پر وزن راغله الله وی چې جنت تزینو چې کم ناکار عمل یې به ته کفاره کو هغه به تلری کو ولیکا ګنده عمل او صحیح نه پاګه هوچته وکړل پکار دی جهنم ته تل پکار دی او چې ګنده عمل کم دی او نیک عمل ډیر دی الله وی دا ګنده عمل به ختم کو د دې غ نتیجه به صفر کو او نیک چې کم عمل لري هغه به ته بدله ورکو خبر ده تعالی پیغمبر تعلیمات چومن نه داغي نتیجه دا شوه ليكفر الله د فرد چې لری کی الله تعالی عنهم الذين اسوا الذين كار عمل اغه عملو چې دی کړي یعنی داغه بدله تلری کی او ته معاف کی ویز یهم او بدله ورکی دی ته اجر هم د ثواب دی به احسن الذي د خستا اعمال کانو یعملون چې دنیا کې کول انک میتون یقینن چې پیغمبر میتون وفات کیدون کې و انهم یقینن دوی چې دی میتون امړیدون کې دی ثم انکم یقینن بیا تاسو ټول یوم القیامت پرز د قیامت باندې این در ربکم در خپل سره تختصمون باسونه بکوای فمن علمو سوک د ډیر ظالم یا نشته د ډیر لوی ظالم ممن دا چانا کذب آل اللہ چی دروگ ویلی دی پا اللہ باندی و کذب آو نسبت دا دروگ کرده بسید کی رشتی نشی تا قرآن تا از جاہو پا وقی چراغ دتا علی سایا نشت دی فی جہنم پا جہنم کی مصوان تکالا للکافرین دا پار دا کافرانو یعنی اولی نشتا والذی آغا کس جا چرات لیکڑی بسید کی فسید اکسرا پریشتی او سرا و مسئلہ دا توحید سرا و صدق و آکس جی تصدیق کڑے بیهی دا دا کسیدک دا دی مسئلہ دا توحید دا قرآن اولائی کا دا کسان چی دی هم المتقولا هم دی پریزگاران دی لهم دی دا پارا ماس دی یشاونا چی دی واری این دا رب ام دا رب فل سرا ذالکا دا بدل چی دا جزا و المحسنین دا بدل دا نیکی کون کو دا دا عمل خست کون کی دا نو نتیجه بیدا شیلی و کفر اللہ و انهم چی اللہ تعالی بلر کی انهم دا دوینا اسوأ الذي عملوا بدلا يا عذاب دا غناکار او اعمال او عملو چې دی کړه دې ویزيو مبدل ور کې دي تاجرهم ثواب ته دي بیا احسن الذي پیسې مالو کانو یا عملون چې دی مسلسل دنیا کې کول الحمدلله رب العالمین محمد و علی و صحابه دنیا خیر درسونه صلی الله علیه و رحمت دوو باران چې ته ضرورت ته غزا کوي یا الله کم زه ضرورت نشته مسلمانان محفوظ ده الله ترازی شي زموږ د نومه معافي اسمان لري الله ګنې ته نه وایم.